s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla vreodată. Janis Joplin versus Nirvana. Alături de voi sărbătorim 5 ani de Berăria H cu concerte și distracție. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. Prima ședință oficială a cabinetului Ludovic Orban, șeful statului, a stat la dreapta premierului. Aseară m-am întors la ora 9:30 în guvern și n-am găsit pe nimeni. De la Palatul Victoria, președintele și premierul reclamă faptul că PSD ar fi afectat grav finanțele publice și anunță curățenie în instituții. Și aștept să fac febră musculară. Este bine odată cu pilăraia, cu nepotismul. Am semnat ieri niște decizii băiatului. De mâine, Radet va livra din nou apă caldă și căldură la parametrii normali bucureștenilor. Trebuie oamenii să se bage în galerii, facem copci. De două zile au mai rămas până se deschide prima secție de vot la prezidențiale. Primii vor vota românii din Noua Zeelandă. Am fost cam la fiecare rundă de votare. Am avut noroc că atunci la prezidențialele de acum 5 ani că aveam un proiect în Olanda. Iar compania Ryanair a reținut la sol cel puțin 3 avioane Boeing 737 din cauza unor fisuri între aripă și fuzelaj. Prognoza meteo pentru început. Vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă, deși în regiunile intracarpatice temperaturile vor fi în scădere astăzi. Termometrele vor indica maxime de 14-16 grade în Crișana și Maramureș și 26-27 de grade în sudul Munteniei. La munte vântul va sufla cu putere, iar în Banat va ploua în averse. În București vreme caldă și astăzi. Termometrele vor indica 24-25 de grade Celsius. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Europa FM provoacă la dezbatere toți candidații la președinție relevanți. Dezbaterea va avea loc mâine seară, chiar înainte ca primul tur al alegerilor prezidențiale să înceapă în străinătate. Cu detalii vine Elena Blănaru. Postul nostru de radio a lansat public invitația pentru cei 6 candidați susținuți de partide parlamentare, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Kelemen Hunor, pentru o dezbatere electorală mâine seară de la ora 20:30, timp de 2 ore, o dezbatere moderată de jurnalistul Moise Guran. Dezbaterea va avea loc indiferent de numărul celor care vor răspunde invitației. Decizia a fost luată în condițiile în care în această campanie electorală nu a avut loc nicio reală confruntare de idei și viziune între principalii candidați. Dezbaterea va fi transmisă video live pe radio și internet. Dat fiind interesul public ridicat, Europa FM acordă permisiunea de liberă preluare tuturor stațiilor TV, posturilor de radio și site-urilor de internet care vor dori să retransmită această dezbatere. Ludovic Orban conduce la această oră prima ședință oficială a noului cabinet de miniștri cu președintele Klaus Iohannis la dreapta sa. Premierul se arată deranjat de puturoșii din instituțiile publice. Aseară m-am întors la ora 9:30 în guvern și n-am găsit pe nimeni. Trebuie să înțeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru și că atâta timp cât ministru sau premierul muncește, trebuie schimbat ritmul de lucru și oamenii să înțeleagă că suntem în serviciul cetățeanului și că fiecare angajat al oricărei instituții publice are această obligație de a își rezolva toate problemele pe care le-au de rezolvat. Dați drumul la audit, gândiți structuri suple, eficiente, păstrați doar oamenii competenți, cine leneș, cine s-a obișnuit să-și ia leafa fără să facă nimic, va trebui să plece. Șeful guvernului anunță că s-a apucat de curățenie în instituțiile din subordine. Ludovic Orban susține că nu îi plac pilele. Demarăm procedura de curățare a instituțiilor publice. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor general. Trebuie să readucem competența, profesionalismul, integritatea în fruntea instituțiilor publice și terminăm odată cu pilăraia, cu nepotismul care au generat. Am semnat ieri niște decizii băiatului și așa mai departe. Premierul a anunțat care sunt primele măsuri privind finanțele. A spus că ministrul de resort, Florin Câțu, ar trebui să înceapă cu o rectificare bugetară. Deja am primit semnale din partea foarte multor autorități locale că le lipsesc resursele financiare pentru a putea încheia anul în cele mai bune condiții și pentru a efectua toate plățile. De asemenea, sunt foarte multe restanțe în ceea ce privește execuția bugetară, atât pe PND-le, unde se pare că este vorba de plăți neonorate pentru situații de lucrări avizate de 5 miliarde. De asemenea, trebuie să vedeți foarte clar situația pe rambursările de TVA, pentru că este inacceptabil ca firmele private private să fie pusă pe spinarea mediului privat. Pe de altă parte, guvernul le promite minerilor de la Paroșeni și Uricani că vor primi sume compensatorii odată cu închiderea minelor în care lucrează de la 31 decembrie. Vă amintesc, din această cauză, minerii refuză să iasă din subteran de peste o săptămână și vor continua greva. Manuela Nicolescu. Zeci de mineri de la Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran încă din 28 octombrie. Familiile și prietenii le-au adus alimente. Minerii și-au anunțat rudele că vor intra în greva foamei dacă nu vor primi venituri în completare după închiderea minelor. Situația va fi rezolvată printr-o ordonanță de urgență, a anunțat astăzi premierul Ludovic Orban în prima ședință de guvern oficială a cabinetului PNL. Avem în discuție proiectul de ordonanță de urgență pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de către Societatea Națională de Închideri Mine. Este un act normativ care va trebui dezbătut și adoptat pentru a rezolva situația care există la minele Paroșeni și Uricani. Ordonanța este în prima lectură pe masa executivului, astfel că minerii mai au de așteptat până în momentul în care promisiunile vor deveni realitate. Probleme sunt și la mai multe saline din țară. 70 de mineri ai salinei Ocnadej s-au blocat în subteran pentru că nu și-au primit voucherele de vacanță. Președintele Consiliului de Administrație a Salerom așteaptă intervenția noului ministru al economiei pentru rezolvarea acestei situații. Revenind la Palatul Victoria, care ar fi explicația pentru prezența lui Klaus Iohannis din nou astăzi la guvern? Șeful statului spune că vrea să discute cu premierul despre persoana pe care cabinetul Orban o va desemna pentru funcția de comisar european. Detalii aduce Victor Marin. Comisarul european propus de România va fi audiat în Comisia Transporturi pe 14 noiembrie. Așa au stabilit membrii acestui for, având în vedere că România are în funcție un guvern cu puteri depline, care e așteptat cu o nominalizare oficială. La începutul ședinței de guvern, Klaus Iohannis a subliniat că, alături de premier, va stabili care este persoana cea mai potrivită pentru această funcție. Probabil unii se întreabă de ce am venit eu la ședința de guvern, pentru că astăzi, în ședința de guvern, se va tranșa o problemă foarte importantă, chestiunea comisarului european trimis de România în Comisia Europeană. Ieri, agenția de știri Reuters anunța că guvernul va trimite curând o scrisoare Comisiei Europene, prin care îl va propune pe Siegfried Mureșan în funcția de comisar european. Și un alt nume vehiculat de surse politice ca de posibil candidat pentru funcția de comisar european, Adina Vălean, în prezent europarlamentar. De altfel, premierul i-a așteptat să facă două propuneri, un bărbat și o femeie. Două zile au mai rămas până se deschide prima secție de vot din străinătate pentru alegerile prezidențiale. Primii români care vor putea vota sunt cei care locuiesc în Noua Zeelandă. Ce anunță proaspătul premier? Am luat decizia de a convoca în seara asta toate entitățile, toate instituțiile responsabile pentru organizarea alegerilor, pentru a vedea clar situația la zi și pentru a putea lua măsurile care se impun pentru a asigura alegeri libere, corecte, care să se desfășoare în cele mai bune condiții și care să permită exercitarea dreptului de vot pentru fiecare român. Cum vă spuneam, în Noua Zeelandă, ca în toată diaspora, urnele se deschid vineri la ora locală 12, asta înseamnă ora 2 a nopții de joi spre vineri în România, explică Sonia Teodoriu. Când la noi va fi două noaptea între joi și vineri, primii români vor putea deja vota pentru viitorul șef al statului la Auckland, Noua Zeelandă. Rând pe rând se deschid urnele în Australia, Japonia și Indonezia. Votul începe la ora 12, ora locală vineri, și se termină duminică la ora 21, cu posibilitatea de a fi prelungit programul până la 12 noaptea în cazul în care vor mai fi români care nu au ajuns să pună ștampila pe buletin, dar sunt în fața secției de vot la coadă. În ciuda numărului aproape dublu de secții de votare de la acest scrutin față de ultimele alegeri, cele europarlamentare din luna mai, mulți români din diaspora nu sunt încrezători că alegerile vor fi mai bine organizate și sunt pregătiți să stea din nou la cozi. Am stat de vorbă cu Oana, care locuiește la Frankfurt. Am fost cam la fiecare rundă de votare. Am avut noroc atunci la prezidențialele de acum 5 ani că aveam un proiect în Olanda și am putut să votez la Haga, unde eram mult mai liber decât în München, unde stăteam atunci. Dar am încercat să votez la fiecare scrutin. Ultimii români care locuiesc în străinătate pentru care se deschid urnele sunt cei care stau în Nevada. La Las Vegas va fi vineri ora 12, însă la noi vor mai fi două ore până ajungem în ziua de sâmbătă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. De mâine, Radet va livra din nou apă caldă și căldură la parametrii normali bucureștenilor afectați de lipsa acestor servicii în ultimele zile. Promisiunea vine din partea administratorului special al Radet. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu acesta. Potrivit Radet, aproape 1200 de imobile din 4 sectoare ale capitalei nu sunt alimentate normal cu apă caldă și căldură de mai multe zile. Administratorul special al Radet, Alexandru Burghiu, declară pentru Europa FM că în acest moment se lucrează la înlocuirea unei magistrale vitale, lungă de 20 de kilometri. În momentul de față suntem în grafic, iar din păcate nu există o tehnologie care să ne permită să schimbăm altfel această magistrală. Trebuie oamenii să se bage în galerii, să ferească acea conductă, pentru că nu lucrăm cu săpătură deschisă, adică să dărâmăm toată strada. Facem copci, facem o gaură de intrare, una de ieșire și tragem efectiv țeava și stau inclusiv pe spate în apă ca să sudeze. Reprezentantul companiei Radet promite că până mâine situația va reveni la normal. Va reîncepe furnizarea în condiții normale. Și în celelalte sectoare? Păi, uitați-vă acolo și vedeți că avem probleme în 2 și în 1. Toate aceste probleme sunt generate tot de această magistrală. Conductele Radet sunt vechi de 60 de ani. Administratorul Radet spune că înlocuirea lor va continua pentru că există bani de investiții. Compania Ryanair a reținut la sol cel puțin 3 avioane model Boeing 737 din cauza unor fisuri între aripă și fuselaj. Astfel de probleme au fost constatate și de alte companii care folosesc acest model, dar Ryanair n-a dezvăluit publicului câte avioane sunt afectate. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Dintre octombrie și până acum, 50 de avioane din toată lumea au fost reținute la sol pentru verificări după ce s-a constatat că au apărut fisuri la aeronavele model Boeing 737. Compania irlandeză Ryanair deține cea mai mare flotă de avioane tip Boeing 737 și a refuzat să confirme câte avioane sunt afectate, scrie publicația britanică The Guardian. Jurnaliștii dezvăluie că avioanele reținute la sol au mai mult de 15 ani vechime, iar două dintre ele se află în prezent într-un centru de reparații din sudul Californiei. Un al treilea avion ar fi într-un depozit al aeroportului Stansted din Londra. Ryanair a anunțat că vârsta medie a avioanelor Boeing 737 este de 6 ani și jumătate. Compania a menționat că nu se așteaptă ca acest, citez, număr minuscul de constatări să aibă vreun impact asupra operațiunilor sau disponibilității flotei. De altfel, un specialist în inginerie aerospațială citat de publicația The Guardian a spus că prezența fisurilor între aripă și fuselaj nu ar fi o amenințare pentru siguranță, cât timp companiile aeriene verifică avioanele. Acesta a precizat că aeronavele sunt proiectate să tolereze micile fisuri fără a fi afectată siguranța zborului. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Antrenorului Chelsea, Frank Lampard, își felicită jucătorii pentru spiritul de luptă arătat în partida cu Ajax, încheiată 4-4 în Champions League. Cu Răzvan Marin în rezervă, olandezii au condus 1-0 și 4-1 la Londra, însă au avut apoi doi jucători eliminați, iar gazdele au reușit să revină. Chelsea a înscris de 3 ori în doar 12 minute. Un meci nebun, a spus Lampard, care crede că echipa poate ajunge departe în competiția continentală dacă va avea aceeași atitudine ca aseară. S-au marcat 29 de goluri ieri în etapa a 4-a a Ligii Campionilor, iar o altă revenire spectaculoasă s-a consemnat la Dortmund, unde Borussia a învins-o pe Inter cu 3-2 după ce italienii au condus 2-0 la pauză. Pe Camp Nou, Nicușor Stanciu a fost titular în partida Barcelona-Slavia Praga, încheiată 0-0. Internaționalul român a jucat până în minutul 63. Yanis Hagi a rămas în schimb pe banca lui Genk, care a pierdut 1-2 pe terenul deținătoarei trofeului Liverpool. Diseară, Florin Andone joacă alături de Galatasaray pe Santiago Bernabeu cu Real Madrid, iar un alt meci care se anunță interesant este Bayer Leverkusen Atletico Madrid. Finala Copei Libertadores a fost mutată din Chile în Peru. Confederația Sudamericană de Fotbal a luat această decizie din cauza crizei sociale cu care se confruntă statul Chile. Meciul dintre River Plate și Flamengo Rio de Janeiro ar fi trebuit să se dispute pe 23 noiembrie la Santiago de Chile. Data a fost menținută de Forul Sudamerican, care a mutat însă partida la Lima, invocând circumstanțe de forță majoră și probleme de ordine publică. Criza chiliană provocată pe 18 octombrie de o creștere a prețului biletelor de metrou anulată ulterior s-a soldat potrivit cifrelor oficiale cu 20 de morți. Amintim, și la finala de anul trecut din Copa Libertadores, dintre River Plate și Boca Juniors, locul de disputare a fost schimbat din cauza violențelor provocate de fanii celor două mari rivale la Buenos Aires. Meciul s-a jucat în Europa, la Madrid. Horia Tăcău spune că grupa în care a fost repartizat alături de Jean-Julien Royer la Turneul Campionilor reprezintă o mare provocare. Tenismenul român și partenerul lui din Olanda îi vor înfrunta la Londra pe columbienii Sebastian Cabal și Robert Farah, cei mai buni jucători de dublu ai lumii. Din grupa Max Mirnă îi mai fac parte două perechi din Franța și Germania, Pierre-Hugues Ber, Nicolas Mahut, respectiv Kevin Kravitz, Andrea Smith. Turneul Campionilor debutează duminică, iar Tăcău și Royer vor intra în competiție luni împotriva cuplului german.